Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Вінцук Вячорка, мовазнаўца, палітык, 48 гадоў, нарадзіўся ў Берасці, жыве ў Менску. Якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка? Хлеў згарэў, але ж і мышэй ляснула. А загадайце мудрую беларускую загадку. А што бяжыць без повада, а што гарыць без полымя, а што расцець без кораня, а што чорны не чэрнячы, а што бела не белячы. І якая адгадка? Адгадка таксама песенная. Вада бяжыць без повада, зара гарыць без полымя, камень расцець без кораня, лебедзь белы не белячы, ворон чорны не чэрнячы. Калі некаму жадаеце дабра, што кажаце яму? Ну, залежна ад сітуацыі. Хай шчасціць, памагай Бог, рыбна вам, мяса салам і так далей. А калі злуе цеся? Халера ясная, гэта ад бацькі і дзеда. А ведаеце нейкія беларускія праклёны? Здароў, каб над табой поп зароў. Вы ўжываеце іх? Здараецца. А якая прыказка увогуле з вашага гледзяшча найболей адпавядае беларускай ментальнасці? Каб нашыя дзеці абтрасалі грушы касцямі нашых ворагаў. Спадарства, калі ласка, Вінцук Вячорка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – законы, суд, турма. Не давай, Божа, лячыцца ды судзіцца. Была б спіна, дык знойдзецца і віна. Суд судзіць злодзея не за тое, што ўкраў, а за тое, што кепска схаваў. За адным вінным 10 нявінных пакутуе. Дзе суд, туды нясуць. Вінцук, якая з гэтых прыказак, што зараз прагучалі, вам найбліжэй? І чаму? Была б спіна, дык знойдзецца і віна. Асабіста вас гэтая мудрасць калі-небудзь зачапіла? Дзіва што. Сам прайшоў з дзясятак судоў, ды суды над найбліжэйшымі сябрамі, аднадумцамі, над сынам, над паплечнікамі, наглядзеўся. Яшчэ можна дадаць, што пазней гэтую народную мудрасць і сталінскія пракуроры інтэрпрэтавалі «быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца». Усё сваё жыццё, Вінцук, вы прысвяцілі змаганню за незалежнасць беларусаў. Гэта ўжо 30 гадоў. Змагаліся і за камуністамі, і за цяперашняй уладай, як адзін з лідараў апазіцыі. Не раз вас судзілі за гэтую барацьбу. Дарэчы, ці вы лічылі колькі разоў? Шчыра, не вяду статыстыкі, не лічу, не пялегую, не ганаруся і не імкнуся туды. Наўскідку разоў 10 мяне судзілі, можа на 2-3 разы меней я адсядзеў у, праўда, лёгкай так званай турме, адміністрацыйнай турме на Акрэсціна, але, праўда, адзін раз быў у ізалятары часовага ўтрымання, яшчэ калі ён быў у адным корпусе з гарадскою управаю ўнутраных справаў на Дабрамыслянскім завулку. Дык вось, на нарах, напэўна, шмат часу, шмат пра што падумаць. Дык вось у судах, на нарах, ці ўзгадвалася вам нешта з народнай мудрасці пра падобныя сітуацыі? Мушу ўдакладніць, нары толькі ў ізалятары часовага ўтрымання. На Акрэсціна так званая сцэна. Это вялікая плоскасць з дошак, на якой і увазляжаюць усе туды пасаджаныя адпачыць. Натуральна, думалася і ў першую чаргу прыгадваўся імператыўны выраз «ад астрогу няма перасцярогу». Але ад астрогу давайце вернемся ў ваша дзяцінства. У якім узросце і пры якіх абставінах вы ўпершыню асэнсавалі, што ёсць закон, за парушэнне якого можна быць пакараным? Я рос у вельмі законапаслухмянай сям'і, і тое, што ў грамадстве ёсць правілы, якія нават не хочучы можна парушыць, і ёсць адмысловыя людзі дзеля карання за парушэнне тых правілаў, можа, гадоў у 4-5 я ўсведаміў. Штосьці я такое ўчыніў у дзіцячым садку, не памятаю. І маці адвяла мяне ў пастарунак міліцыі праз вуліцу ад садка, дзе я акурат працаваў цётчын муж. І дзядзька Коля пасадзіў мяне на жалезную шафу ў гэтым пастарунку і сказаў, сказаў, што тыя, хто парушае правілы, сядзяць на гарачай шафе. Прызнацца, мне гэта ўрэзалася ў памяць на ўсё жыццё, і захаваўшы самыя добрыя пачуцці да дзядзькі Колі, тым не менш да людзей у форме, я на ўсё жыццё, я думаю, што гэта чыста па-беларуску, захаваў падазронае дыстанцыйнае стаўленне. А калі упершыню вы пачулі нейкую прыказку пра закон, суд, турму, ад каго і як зразумелі яе? Такія прыказкі, такая мудрасць успрымаецца і ўсведамляецца ўжо ва ўсвядомленым веку, таму, відаць, гэта праславуты закон як дышаль. Ну і пра тое ж самае, толькі з гледзішча ўжо не дзяржавы, а асобы. Калі нельга, але вельмі хочацца, то можна. А ці адчувалі вы розніцу паміж стаўленнем да закону, а мо нават і шырэй, да справядлівасці на вёсцы і ў горадзе? З вясковай рэальнасцю мне давялося глыбей пазнаёміцца, будучы на студэнцкай бульбе, так званай. Тады я пачуў і прыказку, і яе абгрунтаванне, і ілюстрацыі пабачыў. Хто ў калгасе не злодзей, той дома не гаспадар. Суды і турмы – гэта атрыбуты дзяржавы. Законы рэгулююць дачыненні чалавека з дзяржавай і дачыненні паміж людзьмі ў дзяржаве. Дзяржава не можа існаваць без закону. Это істина. Дык наколькі цесна беларусы ў мінулым былі звязаныя з дзяржавай? Ці больш дакладна, у якой ступені яны адчувалі сваю повязь з дзяржавай, залежнасць ад яе? Нагул вялікай праблемай, можа найбольшай праблемай для будучай беларускай дэмакратычнай улады будзе адчужанасць звычайнага чалавека ад дзяржавы да ўсіх яе інстытутаў. Бо цягам апошніх, прынамсі двух стагоддзяў, беларус жыў пад чужацкай, варожай, акупацыйнай дзяржаўнай уладай, пад уладай непадсправаздачнай народу. Вось беларусы ЗША ў паваенны час звярталіся ў амерыканскі суд нават для вырашэння ўнутры беларускіх царкоўных спрэчак, то бок давяралі суду. Уявіць штосьці такое ў Беларусі 19, 20 і 21 стагоддзя няма як. Пануе татальны недавер да суду, да ўсіх праваахоўных структураў. Ці выявілася вось гэтая ваша думка ў фальклоры? Вы можаце падмацаваць яе нейкім мудраслоўем? Вядома, корпус прыказак, прымавак фармаваўся ў розныя эпохі, літаральна пануе ў цэлай вязанцы прыказак не проста недавер да суду, але ірацыянальны страх, панічны жах перад судом як варожай, цёмнай, усепаглынальнай стыхіяй, абсалютна ў духу кафкіянскага працэсу. Лепш утапіцца, чым судзіцца. Ні за бацьку, ні за матку папаўся. Праўды як у судзе. На базары долі не купіш, а ў судзе праўды не знойдзеш. Натуральна, у беларусаў хапала і адчайнай экзістэнцыялісцкай такой самай іроніі. Калі будуць тапіць, то не будуць вешаць, а калі павесяць, то не ўтопяць. Ці ўсё роўна ці за адну нагу вісець, ці за дзве цяляпацца. Мовазнаўца Вінцук Вячоркаў, перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма размовы – закон, суд, турма. Бадай, самай папулярнай, прынамсі з майго гледзяшча, беларускай прыказкай пра закон з'яўляецца такая. Закон як дышла, куды павярну, туды і выйшла. Чаму? І як мовазнаўца растлумачыце, што значыць «дышла» ці яшчэ кажуць «дышаль»? Дышаль – гэта найперш тоўстая аглобля, што мацуецца да сярэдзіны пярэдняй восі пры парнай запрэсцы, а ў плузе – гэта жалезная пласціна да пярэдняга канца, якой прымацоўваецца штука, за якую ў сваю чаргу запрагаецца конь. Карацей, інструмент, які можна павяртаць туды-сюды ў розныя бакі, і дзякуючы гэтаму варочаць вялікую канструкцыю. Дарэчы, прыказка агульная для ўкраінцаў, закону пана як дышло, куды направіць, туды і выйшло, і ў расейцаў, у палякаў яе няма, хаця само слова «дышаль» ёсць германізм, які да нас праз палякаў і прыйшоў. І ў літоўцаў такога няма. Аказваецца, што вось такая супольная імперская спадчына на радасць аматараў усходнеславянскага адзінства. Значыць, вы звязваеце гэтую прыказку непасрэдна з калініяльным перыядам і менавіта залежнасцю ад Расеі? Натуральна, гэта рэха несправядлівага судаводства царскай імперскай Расеі. Але ёсць жа корпусы іншых прыказак, прымавак, адэкватных, бюджэтных, выхаваўча-павучальных, ці можа нават прыказак, якія замяняюць формулы звычаёвага права, такія непісаныя артыкулы. За правінку чэшуць спінку, які паступак такая і пакута, чыя віна таго кара, каб не было забароны, то і свет бы не стаяў. І, відаць, яны паходзяць з дарасейскай эпохі, адлюстроўваюць звычаёвае народнае права. Праслухаўшы гэтыя прыказкі, мне пустае нават і такое пытанне. Ментальнасць беларусаў мала чым розніцца ад ментальнасці іншых народаў. Мне зараз узгадаліся п'есы Германа фон Клейста і п'есы Дуніна Марцінкевіча. І там вельмі падобныя стаўлення да закона, права немцы, беларусы. Ці ёсць нешта ў ментальнасці беларусаў адметнае ў стаўленні да закона, права, турмы? Мяркую, што ў імперскіх краінах, скажам, расійская імперія, аўстра-вугорская, пруская імперія, існавала такая супольная з'ява, як адчужэнне чалавека ад халоднай, тупой дзяржаўнай машыны. Кафка, якога мы сёння ўжо згадвалі, вельмі яскравы прыклад. З іншага боку, відаць, усё ж такі у нашага народу ступень размежавання, адчужэння справядлівасці сваёй і незразумелага закону і механізму, які навязваецца з гары, яна дасягнула проста піку. І у гэтым сэнсе людзі арыентаваліся пры іншых роўных умовах на ацэнку суседзяў, на суд грамады. Думаю, што зайздросцілі яны шчыра сваім габрэйскім, татарскім, цыганскім суседзям, якія дамагліся нават пад той жа самай царскай імперскай уладай аўтаномнага трактавання і мелі сваё судаводства. І, што вельмі цікава, насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі значную ролю, это ўсе даследнікі прызнаюць, у фармаванні цалкам закрытых ад улады крымінальных станаў ужо ў расійскай імперыі. Это вары ў законе, это турэмная братва, і пра гэта пераканаўча сведчыць проста акіян ідышызмаў, беларусізмаў, украінізмаў у асноўных арго, закрытых мовах расійскага злачыннага свету. Фраер, майдан, хата, куток, хаза, шыбеніца, голы васар, параўнайма нашы варголы, халява, хеўра, канаць, мастак і так далей. І тут, Вінцук, я хацеў бы прадставаць тое, що ёсць беларускае мудраслоўе, у якім стаўленне да розных, так бы мовіць, судоў. Свой суд кароткі, самасуд не суд, судзі мяне суд губернскі, а не баба дзеравенска, Бог табе суддзя. З вашага гледзішча, якога суду болей баяліся беларусы? Дзяржаўнага, уласнага суду сумлення, грамадскага суджэння ці суду боска? Які суд найбольш справядлівы для беларусаў? Думаю, што ў гэтай іерархіі ўсё ж такі боскі маральны суд наймацнейшы. Дарэчы, у нашых суседзяў літоўцаў ёсць такая самая прыказка «Бог табе суддзя». Нягледзячы на тое, што прыведзеныя вамі прыклады як бы розныя, судзі мяне суд губерскі, а не баба дзеравенска, ўсё адно арыентацыя на меркаванне сваіх пануе. Гэта быў мовазнаўца Вінцук Вячорка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Мы гаварылі пра закон, суд, турму і пра тыдзень працяг размовы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Калі павесяць, дык не ўтопяць. Ці бедны, ці багаты, абы не вінаваты. Калі на табе кажух ліхі, то суддзя глухі. Кабыла з ваўком цягалася, хвост ды грыўка асталася. З дужым не барыся, а з багатым не судзіся.